Marketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 29 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przedstawiła dwa zarzuty byłemu wiceministrowi finansów Jackowi K. Areszt dla Tomasza J., domniemanego sprawcy wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Dotychczasowy prezydent Egiptu prawdopodobnie wygrał wybory w tym kraju. Prokuratura przedstawiła dwa zarzuty byłemu wiceministrowi finansów Jackowi K. Dotyczą one niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na ponad 21 miliardów złotych, czyli sumy, którą z tytułu nieodprowadzonych do Skarbu Państwa podatków uzyskali właściciele jednorękich bandytów. To kolejny etap śledztwa w sprawie tzw. afery hazardowej. W opinii prokuratury Jacek K. nie dopełnił obowiązku nadzoru wynikającego z ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz nadzoru nad podległymi mu pracownikami. Jacek K. jako wiceminister finansów i szef służby celnej miał ignorować informacje o nierzetelności badań technicznych, których wymagano do rejestracji automatów do gry. Według prokuratury Jacek K. nie zlecił również kontroli automatów. Zdaniem śledczych, mimo sygnałów o nieprawidłowościach, były wiceminister nie zlecił kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Tomasz J., domniemany sprawca wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu, będzie dalej leczony, ale już za kratkami. Po tym jak poznański sąd aresztował go dziś na 3 miesiące, trafił na szpitalny oddział aresztów w Bydgoszczy. W poznańskim areszcie nie ma specjalistów w leczeniu oparzeń. Prokurator wniosek o areszt motywował obawą matactwa, możliwością ucieczki i ukrycia się podejrzanego oraz grożącą mu surową karą. Według sądu jest duże prawdopodobieństwo, że Tomasz J. popełnił zarzucane mu czyny, zabił żonę, zbezcześcił jej zwłoki i spowodował wybuch w kamienicy. Z pewnością konieczność wykonania szeregu czynności w sprawie wymaga tego, żeby podejrzany był izolowany od pokrzywdzonych świadków, bowiem nie można wykluczyć, że mógłby podjąć próbę wpływania na zeznania tych osób. Mówi rzecznik sądu sędzia Aleksander Brzozowski. Natomiast sąd nie podzielił stanowiska prokuratora, że zachodziłaby obawa ucieczki bądź ukrycia się podejrzanego. Podejrzany jest obecnie kompletnie niesamodzielny, porusza się na wózku. Podczas posiedzenia aresztowego, które odbyło się w szpitalu, podejrzany nie zmienił swojego stanowiska. Z uzasadnienia nie wynika, aby podejrzany składał jakiekolwiek wyjaśnienia, a w szczególności, aby przyznał się na przykład do zarzucanych mu czynów. Decyzja o areszcie niesprawomocna. Tomasz J. może się od niej odwołać. Magda Konieczna, Radio Poznań. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. To dla chrześcijan trzy najważniejsze dni w roku. W tym okresie celebrują oni mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Nawiązując do gestu Jezusa z ostatniej wieczerzy, kardynał obmył nogi 12 mężczyznom. Biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, mówiąc o tym znaku w kazaniu, zwrócił uwagę na pokorę Boga, który gotów jest nam służyć. Jezus pochyla się nad tym, co jest w człowieku najniższe. I paradoksalnie to tutaj, w tym, co jest najniższe, najbrudniejsze, najbardziej poranione, człowiek odkrywa miłość Jezusa. Od tego się zaczyna ostatnia wieczerza, pokora Boga, która obnaża naszą pychę. Po mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy przechowania zwanej Ciemnicą. Do północy potrwa adoracja. Dotychczasowy prezydent Egiptu prawdopodobnie wygrał wybory w tym kraju. Takie informacje podają miejscowe media. Abdel Fattah al-Sisi był faworytem zakończonego wczoraj głosowania. Jego jedynym rywalem był mało znany centrowy polityk. Według egipskich mediów Abdel Fattah al-Sisi może liczyć na co najmniej 92% poparcia. Tak przynajmniej wynika z informacji po dotychczasowym przeliczeniu 25 milionów głosów. Gdyby te informacje się potwierdziły, byłoby to poparcie minimalnie mniejsze od tego, jakie Sisi uzyskał 4 lata temu, tuż po dokonanym przez armię przewrocie. Ostateczne rezultaty spodziewane są w poniedziałek. Ponieważ wszyscy liczący się kontrkandydaci wycofali się na tygodnie przed wyborami, a Sisi był zdecydowanym faworytem, kluczowa była frekwencja. Głosowanie traktowane traktowane było bowiem jako referendum wobec rządzącego krajem prezydenta. Opozycja apelowała o bojkot głosowania. Zachodnie media twierdzą, że w wielu miejscach Egipcjanom oferowano pieniądze i żywność, gdyby zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu. Obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy armię. Zwolennicy prezydenta argumentują, że po objęciu władzy przywrócił on bezpieczeństwo w kraju po wcześniejszych zamieszkach i protestach. Przeciwnicy argumentują z kolei, że za jego przyczyną w Egipcie zniknęła wolność wypowiedzi i wolność mediów, a władze zdławiły opozycję i wtrąciły do więzienia aktywistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To był Serwis Trójki. Jutro więcej rozłagodzeń w całym kraju, a deszcz może spaść na północnym wschodzie. Będzie cieplej, 5 stopni w Trójmieście, 9 w Bydgoszczy, 10 w Łodzi, 11 w Warszawie i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najwybitniejsze zespoły muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na festiwal Actus Humanus Resurrectio. Paul McCrishy, Gabrieli Consort and Players, Sonia Prina i Akademie für Alte Musik Berlin, Marcel Perez i Ensemble Organum, Ottavio D'Antone i Akademia Bizantina. Gdańsk od 28 marca do 1 kwietnia. Organizatorzy Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Więcej na actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa w pełni gotowi, by służyć słuchaczom Trójki, Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. No to do dzieła, czyli w języku bluesa, come on, let's go. Ready? Yeah. Well, come on, let's go. revival time. All the times is good times. So come on, let's go to the house of the Lord. Ten utwór nosił tytuł Come On, Let's Go. Przedłużenie w następnej linijce to The House of Lord, czyli do domu Pana. Udajmy się wszyscy. No, niewątpliwie ma to charakter takiego gospel rocka. Głównym bohaterem tego przedsięwzięcia jest Paul Thorne, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, bandleader, który już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa się on pojawiał. No a teraz się pojawia dlatego, że wydał płytkę zatytułowaną Don't Let the Devil Ride, czyli Nie pozwól kierować się diabłu. I to jest płytka przepojona muzyką o korzeniami sięgającą do gospel. W tym nagraniu, poza samym Paulem Thornem, który śpiewał, grał na gitarze, słyszymy także w chórkach Blind Boys of Alabama, a w wersji, w warstwie czysto instrumentalnej, sekcja Denta Preservation Hall Jazz Band. W innych nagraniach pojawiają się tutaj The McCrary Sisters, to taki zestaw śpiewających pań, też zaliczanych do czołowych przedstawicielek muzyki rock gospel, a w jeszcze innych nagraniach słychać śpiew Bonnie Bishop. Bardzo polecam Państwu tę płytkę, bo to jest kolejny dowód tego, na to, że ta to hasło gospel jest często pomijane przez tych, którzy uważają, że oni są nastawieni na granie elektryczne, gitarowe, rockowe. Tymczasem współczesny gospel jest tak samo muzyką do słuchania, do kołysania się, nawet powiedziałbym do tańczenia w pewnym sensie, bo wszystko, co ludzkie, może być formą wyrazu ukłonu, uczczenia Pana, czyli tego, który nad całym światem czuwa. Paul Thorne raz jeszcze z tego swojego nowego albumu, a jeszcze może powiem, że to ciekawa w ogóle jest postać, bo no to nie jest młodziaczek jakiś, rok urodzenia 1964, dosyć późno zaczął zajmować się profesjonalnie muzyką, a zaczynał w ogóle jako bokser i to nawet miał niezłe jakieś sukcesy. W pewnym momencie był mistrzem wagi średniej w okolicach Memphis, a jego walka z byłym mistrzem świata Roberto Duranem była nawet transmitowana przez lokalną telewizję. No ale potem na szczęście rękawice zdjął, powiesił na kołku, chwycił gitarę i bardzo dobrze, bo nagrywa świetne płyty. Something on My Mind, Paul Thorne. We'll be right back. Paul Thorne, Blind Boys of Alabama, Preservation Hall Jazz Band i Bunny Bishop wykonali Something on Your Mind. I piosenkę pochodzącą z nowego albumu Paula Thorna zatytułowanego Don't Let the Devil Ride. I płytka Paula Thorna już jest, a na nowy album Fantastic Negrito, naszego dobrego przyjaciela z festiwalu bluesowego w Suwałkach, przyjdzie jeszcze poczekać. Zdaje się, że dopiero w czerwcu będzie ona dostępna w całości, no ale Fantastic Negrito powoli już ujawnia fragmenty tego dzieła. Całość będzie nosiło tytuł Please Don't Be Dead. No dosyć paskudny, zresztą podobnie jak i sama okładka, która przedstawia bohatera naszego, czyli Fantastic Negrito, leżącego na łóżku szpitalnym po strasznym wypadku, jaki rzeczywiście przydarzył mu się kiedyś w przeszłości. To jest, jak oświadcza sam artysta, takie jego nawiązanie do obaw o los jego otoczenia i o to wszystko, co może się wydarzyć. Ale z takiego krótkiego kontaktu, jaki z nim miałem, to mam wrażenie, że to jest jednak człowiek bardzo optymistycznie nastawiony do świata, bardzo otwarty i taki pełen przyjaznych wibracji. Fantastic Negrito zaśpiewa i zagra za chwileczkę własną oczywiście kompozycją, też o dosyć niesmacznym tytule Plastic Hamburgers. Fantastic Negrito. Break out these chains. Fantastic Negrito. Do czerwca przyjdzie czekać na jego nową płytę, ale myślę, że będzie uwalniał od czasu do czasu kolejne nagrania i one z pewnością będą się pojawić w pierwszym odcieniu bluesa, bo Fantastic Negrito to jeden z ulubieńców naszego bluesowego nocnego czwartkowego cyklu. Podobnie jak Ben Harper i Charlie Musselwhite, którzy już jutro, na jutro wyznaczyli termin premiery drugiego wspólnego albumu zatytułowanego No Mercy in This Land. To 10 piosenek, z których dwie lub trzy już w pierwszym odcieniu bluesa prezentowałem. No więc teraz przed premierą jutrzejszą jeszcze jedno nagranie zatytułowane The Battle Wins Again. Czyli, że butelka ponownie zwyciężyła. Dodatkowo jeszcze jako w tym jednym, jedynym wypadku autor, czyli sam Ben Harper, dopisał do tego tytułu w nawiasie, że to jest blues. Tak jakby chciał oddać należne znaczenie temu tytułowi i wymowie tego utworu. No cóż, czyżby butelka z bluesem była związana na zawsze? Myślę, że to jest taki zabieg troszkę z przymrużeniem oka, bo Ben Harper ma to do siebie, że choć muzykę i całą swoją twórczość traktuje bardzo poważnie, to w jego tekstach czasami zdarzają się właśnie takie lekkie przymrużenia oka do otaczającej go rzeczywistości. Ben Harper i Charlie Musselwhite. The Battle Wins Again. Sometimes I make choices. Sometimes they make me. Lonesome distance between here and where you think I should be. Someday we may look back and laugh. All that could have been, but tonight the bottle wins again. Tonight the bottle wins again. Broken hearts and broken dreams, turns out they weigh the same. Passed down through generations like the family name. There's a gilded coat of arms for those who heal from within. Oh, but tonight the bottle wins again. Tonight the bottle wins again. I'll act like I can hear you. I know you'll always be there. Ain't that a true friend? Well, tonight the bottle wins again. Tonight the bottle. Ben Harper i Charlie Musselwhite ponownie byli w studiu i ponownie udało im się zmajstrować bardzo przyjemną płytkę. Myślę, że ma ona ponownie również szansę, żeby być nominowaną do nagrody Grammy, którą to zdobyli za poprzedni wyczyn. Teraz, proszę Państwa, będzie artystka, która nominację kiedyś też miała, ale jakoś jeszcze najważniejszej muzycznej nagrody amerykańskiej nie udało się zdobyć, chociaż wśród bluesowych znawców jest uważana za jedną z najważniejszych współczesnych wokalistek tego gatunku, a mówię o artystce o nazwisku Marsha Ball, która oscyluje muzycznie i też jeśli chodzi o swoje miejsce przebywania i tworzenia pomiędzy Teksasem i Luizjaną. Tak też nazwała jedną ze swoich piosenek, zachęcając do tego, żeby wszędzie tam, gdzie człowiek się udaje, zabierał ze sobą kawałek tego jej ukochanego stanu, jakim jest Luizjana. Take a Little Luizjana to piosenka z nowego albumu Marsha Ball zatytułowanego Shine Bright. Ten kawałek Luizjany w ujęciu Marcy Ball to oczywiście nawiązanie do Zydeco, tego gatunku muzycznego, który tak jest typowy dla południa Stanów Zjednoczonych. Też od czasu do czasu przewijają się lekkie akcenty związane z Tex-Mex, czyli z taką mieszanką muzyki teksańskiej z meksykańską. No a to zapewne za sprawą Steve'a Berlina, producenta płyty, znanego także jako uczestnika słynnej orkiestry Los Lobos, no także producenta wielu innych znakomitych produktów muzycznych, chociażby Sheryl Crow przecież obsługiwał. Jeszcze jeden utwór, to w zasadzie piosenka, która otwiera ten album Marcy Ball, tytułowe nagranie Shine Bright, Marcy Ball. Marcy Ball oczywiście śpiewała i grała na fortepianie, natomiast ta miła gitarka, która w tle pobrzmiewała, to instrument w rękach Mike'a Shermera. Teraz spostrzegłem, że chyba Nigdy jeszcze nie prezentowałem jego nagrań solowych, a to błąd, bo gra znakomicie i bluesowo, i teksańsko. No więc kiedyś na pewno przyjdzie pora na jego debiut w pierwszym odcieniu bluesa, podobnie jak przyszła właśnie pora na debiut w pierwszym odcieniu bluesa artysty, który nazywa się Casey Abrams. Młodzieniec, który startował w amerykańskiej edycji Idola, no i wprawdzie nie wygrał, ale został zauważony przez ludzi, którzy mają ucho, i doprowadzili go do studia, nagrał już dwie płytki i teraz wyszedł niedawno ze studia wytwórni czeskiej. Czeski Records to nowojorska firma specjalizująca się w takiej najwyższej jakości brzmienia. Oni zazwyczaj nagrywają jazzistów różnych i to takich, którzy grają głównie akustycznie, no ale Casey gdzieś im się wymknął z tego takiego patentu jednoznacznego, bo on oscyluje między jazzem, między folkiem, troszeczkę tam bluesa. No i właśnie przykład teraz na taką mieszankę. I Put a Spell on You, słynny standard, z kim Joe Hawkinsa zaśpiewa i zagra na basie Casey Abrams. I put a spell on you because put a spell on you because you're mine. Oh, oh, you better stop the things you do. Oh, I ain't lying. No, I can't stand it. Ah, you running around, yeah. You know I can't stand it, mama, because you put me down, yeah. I put a spell on you. Na na na na na na na na na. Because you're mine. I put a spell on you. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, because you're mine. Oh, you never stop the things you do. No, you know that I'm yours right now. Oh, I put a spell on you. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Just because you're mine. Myślę, że Scream Jay Hawkins zadowolony byłby z tego, co wokół jego I Put a Spell on You zrobił Casey Abrams. Jutro, proszę Państwa, jest piątek i to jest 30 dzień marca. I tego dnia, 73 lata temu, urodził się Eric Clapton. No, nie możemy w pierwszym odcieniu bluesa pominąć tej rocznicy, chociaż ona ani okrągła specjalnie, no ani taka nieskłaniająca do niczego w zasadzie. No 73, jak się doda trójkę do siódemki, to ma się dziesiątkę, a dziesiątka to to jest 10, ni mniej, ni więcej, jak się podzieli przez 5, to będzie 2. No i tak dalej można kombinować. Ale w związku z tym dwa nagrania Claptona. Jedno z otoczeniem no fantastycznym, bo John Mayer, J.J. Cale i on, Eric Clapton z płyty Road to Escondido, to nagranie Hard to Thrill. Hard to thrill, nothing really moves me anymore. Hard to thrill, nothing really moves me anymore. There's nothing you can show me that I haven't seen before. I got the time to kill, keeping to myself inside this room. Time to kill, keeping to myself inside this room. Forty years of Fridays, and you give up trying to. J.J. Cale, John Mayer, Billy Preston i Eric Clapton i Hard to Thrill. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec, no tak, żeby podkreślić tę jutrzejszą okoliczność, 73. urodziny Erica Claptona. Jego bluesowe wcielenie z 1974 roku. Rambling on my mind.